अजामेकं लोहित शुक्ल कृष्णं बहुहि प्रजाः सृजमानां स्वरूपाः अजो हेको जुषमाणो नुसेते जहत्येनाम भुक्त भोगाम अजोन्यः। अजा शब्द का क्या अर्थ है इसके ऊपर विचार चल रहा है। तो सांख्य कहा था कि अजा शब्द से मूल प्रकृति को लेना है, न जायते इति अजा। तो सिद्धांत कहता है कि अजा शब्द से उसको नहीं लिया जाएगा जो वेदांत में अवान्तर प्रकृति जगत का कहा गया है, तेजो अब अन्न लक्षण, उसी को ही यहाँ अजा शब्द से लेना है। तो तेजो अब अन्न इसको अजा शब्द से कैसे लेंगे, ये तो जायते सब इनका उत्पन्न भी होता है, तो इसलिए अजा शब्द से कैसे लेंगे। और इसमें कोई अजात्व तो नहीं है कि रूढ़ी से प्रयोग होगा, योगी को भी नहीं है, रूढ़ी भी नहीं है, अजा शब्द कैसे कहेंगे ये तेजो अब अन्न लक्षण है अवान्तर प्रकृति को। सिद्धांत कहता है कि कल्पना उपदेशाच मध्वादिवत अविरोध, कल्पना करते हैं अजा जैसे कोई बकरिया ऐसे बकरी हो सकती है जो कि नाना वर्ण उसमें है, तीन वर्ण है और उसके साथ बहुत सारे उसका बच्चा है जो कि उसी वर्ण वाले के है, इस प्रकार की कल्पना करते हैं, कहेंगे ये कल्पना कोई ये प्रामाणिक है। कहते हैं मधु आदि, जैसे सूर्य को मधु कहा गया तो इसे आदित्य मधु, इसी प्रकार की यहाँ भी कहा जा सकता है। टीका में आगे यद उत्तम, पूर्व पक्ष कहता है कि यहाँ ये प्रधानवाद ही है, क्योंकि प्रधान दो प्रकार की जीवों को अर्थात एक को फल देता है, भोग देता है, कुछ को अपवर्ग देता है। तो ये जीव भेदेन प्रधानवादम प्रधानवाद प्रत्यभिज्ञा इति, क्योंकि वेदांत का अवान्तर प्रकृति को लेंगे, यहाँ वेदांत में जीव भेद वास्तव नहीं है, ये तो एक ही है, ब्रह्म है वही तो जीव है कहते हैं, किंतु यहाँ तो दिखता है अनुसहित अनुसेत कुछ है और कुछ जहाति, दो अलग अलग प्रकार के। यद उत्तम जीव भेदेन प्रधानवाद प्रत्यभिज्ञा, ये ब्रह्मवाद नहीं होगा क्योंकि ब्रह्मवाद में वास्तव भेद नहीं है, तो जीव का भेद यहाँ पता चलने से ये तो प्रधानवाद ही है। जीव भेद कैसा है कहते हैं कुछ अनुसेत और कुछ जहाति, दो प्रकार की होगी। सिद्धांत कहता है कि तन्न भाष्य में तन्न इति आह भाष्य प्रतीक है न च इदम, भाष्य में न च इदम आशंकितव्यम, ये आशंका नहीं करनी चाहिए। एक क्षेत्रज्ञ अनुसेते अन्यो जहाति इति अत्र क्षेत्रज्ञ भेद पारमार्थिक परेशानिष्ट प्राप्नोति इति, वैसा आशंका नहीं करना चाहिए कि एक क्षेत्रज्ञ अनुसेते दूसरा क्षेत्रज्ञ जहाति, इसलिए क्षेत्रज्ञ भेद हो गया और क्षेत्रज्ञ भेद पारमार्थिक जो कि परेशानिष्ट, ये सांख्य योग न्यायिक ये वैशेषिक सभी लोग मानते हैं एक क्षेत्र के भेद है जीवन आना है, यही दूसरे का जो मतलब दर्शन है वही प्राप्त हो गया, क्षेत्र के भेद पारमार्थिक ये प्राप्त हो गया। तो ऐसे होने से सिद्धांत कहता है नहीं इयम क्षेत्रज्ञ भेद प्रतिपिपादयिषा, यहाँ क्षेत्रज्ञ भेद प्रतिपादन करने का इच्छा नहीं है, किंतु बंध मोक्ष व्यवस्था प्रतिपिपादयिषा तू ऐसा ऐसा, अर्थात जो क्षेत्रज्ञ में भेद दिखाना, ये क्षेत्रज्ञ का भेद प्रतिपादन करने में इसका तात्पर्य नहीं है, बंध मोक्ष व्यवस्था दिखाने में तात्पर्य है, कैसे बंध और कैसे मोक्ष हो सकता है। टीका में व्यवस्थार्थो भेदो अपि अर्थात प्रतिपाद्यते इत्याह, व्यवस्था के लिए आप जो क्षेत्रज्ञ भेद दिखाते हैं ये भी कोई वास्तव भेद को लेकर के ये नहीं कहा जाता है, ये तो अर्थ से प्राप्त होता है, व्यवस्था के लिए क्षेत्रज्ञ में भेद वो भी अर्थ से प्रतिपादन होता, अर्थ से प्रतिपादन होता है। भाष्य कहते हैं प्रसिद्धम, भाष्य में प्रसिद्धम तु भेदम अनुद्य बंध मोक्ष व्यवस्था प्रतिपाद्यते, जीवों का भेद ये लोक में प्रसिद्ध है अज्ञान अवस्था में, तो वो भेद का अनुवाद करके अनुद्य अनुवाद करके बंध मोक्ष व्यवस्था का प्रतिपादन किया गया है स्वतः स्वतः उपनिषद में। तो यहाँ भेद का कथन नहीं किया जा रहा है, भेद तो लोकतः प्राप्त उसका अनुवाद किया गया। टीका में तस्य एव प्रसिद्ध तस्य एव प्रसिद्ध इत्याह नन क्या है तस्य नहीं सत्य सत्य एव प्रसिद्ध। पूर्व पक्ष कहता है कि जो जीव भेद प्रसिद्ध आप कहते हैं वो सत्य है, तो सिद्धांति कहता है कि इति अत आह। पूर्व पक्ष ऐसा सत्य भेद कहने पर सिद्धांति कहता है भेदस्तु, भाष्य में भेदस्तु उपाधि निमित्तो मिथ्या ज्ञान कल्पितो न पारमार्थिक। जीवों का जो भेद है वो तो उपाधि के निमित्त, उपाधि बुद्धि, बुद्धि शरीर इत्यादि, ये शरीर बुद्धि भेद से जीव भेद ऐसा कहा जाता है। और ये भेद उपाधि भेद भी कैसा हो गया, कहते मिथ्या ज्ञान कल्पित अज्ञान अवस्था में न पारमार्थिक। ये भेद पारमार्थिक नहीं है, जीव भेद भी पारमार्थिक नहीं है, क्योंकि चैतन्य तो एक ही है। एको देव सर्वभूतेषु गूढ़ सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्ष सर्वभूतादिवास साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। ये श्वेता सूत्र उपनिषद। एको देव देव तो देव द्योतना देव प्रकाशमान चैतन्य एक ही है। सर्वभूतेषु गूढ़ गूढ़ अर्थात ये विद्यमान होने पर भी अज्ञान आवृत होने से पता नहीं चलता। सर्वव्यापी सर्वेषु व्यापी सर्वभूतांतरात्मा सभी भूतों का अंतरात्मा यही है अंतर्यामी रूपेण। कर्माध्यक्ष जो भी जीव जो भी कुछ करता है उसका अध्यक्ष साक्षी है। सर्वभूताधिवास सभी भूतों अधिवास और साक्षी है चेता है केवल है निर्गुण है। आगे ठीक है मैं तो सूत्र में कहा कल्पना उपदेशाच, तो कल्पना उपदेश है दृष्टान्त माह, दृष्टान्त कह दिया मधुआधिवत। ये दृष्टांतों को अभी बताते हैं भाष्य में। मधुआधिवत यथा आदित्यस्य मधु अमधुनो मधुत्वम्। आदित्य ये मधु नहीं है फिर भी उसको मधु कहा गया, तो ये देवाना मधु आदित्य हुआ, देवाना आदित्य हुई देवाना मधु। तो ये आदित्यस्य अमधुनो मधुत्वम्। और वाचम धेनु इति धेनु इति उपासित, तो ये वाचश्च अधेनु और धेनुत्व जो है वो धेनु नहीं है, अधेनु में धेनुत्व। और पंचाग्नि विद्या में आया असौ बाव गौतम अग्नि असौ असौ अर्थात द्यूलोक द्यूलोक ये अग्नि है। असौ बाव गौतम अग्नि इस प्रकार वाक्य है मंत्र। असौ बाव गौतम अग्नि असौ अर्थात द्यूलोक, द्यूलोक कोई अग्नि नहीं है। द्यूलोकादि नाम अनग्नि नाम अग्नित्व। पंचाग्नि विद्या बृहदारण्यक में भी है छांदोग्य में भी है। तो पंचाग्नि अर्थात अनग्नि में अग्निबुद्धि करना, द्यौलोक पर्जन्य पृथ्वी आगे पुरुष आगे योषित स्त्री, ये पांच में कोई भी अग्नि नहीं है, इन सब में अग्नित्व के आरोप करके पंचाग्नि विद्या ये स्रौत उपासना है। द्यौलोकादि नाम पांच है, अनग्नि नाम वो कोई अग्नि नहीं है उनका अग्नित्व, ये सब जैसे कल्पना किया गया। इति एवं जातीय कम कल्प्यते, इसी प्रकार ये जैसा सब कल्पना किया जाता है। एवं इदम अनजाया अजातुम कल्प्यते इत्यर्थ, ये भी अजा नहीं है जो अंतर मतलब जो मध्यवर्ती प्रकृति है तेजो अब अन्न लक्षणा, ये कोई अजा नहीं है। अनजाया अजातुम कल्प्यते, अनजाया मतलब ये अजा नहीं है उसमें भी अजात्व का कल्पना करते हैं। तस्माद अविरोधस तेजो अवन्नेशु अजा शब्द प्रयोगस्य, तो इसलिए जो अवान्तर प्रकृति है ब्रह्म हो गया मुख्य प्रकृति, अवान्तर प्रकृति हो गया जो तेजो अब अन्न लक्षण उसी को अजा शब्द से यहाँ कहा गया। टीका में पूर्व पक्ष शंका ला रहे हैं नच योगस्य मुख्य वृत्तित्वात् तेन प्रधान ग्रहो न्याय, सिद्धांत कहता है कि इति नच वाच्यम न जायते इति अजा, ये योगी का वृत्ति हुआ। आप अभी क्या किए अजा शब्द को रूढ़ी लिए, रूढ़ी लेकर के बकरी हुआ, बकरी का इसी प्रकार के एक बकरी हो सकता है जिसमें ये तीन रंग है, उसके बहुत सारे बच्चे हैं जिसमें ये रंग है, तो और इसको आप अभी त्रिअन्न के मतलब जो तेजो अब अन्न के साथ सादृश्य से ये करते हैं, क्योंकि जो तेजो अवर्ण उसमें भी ये तीन रंग है और ये बकरी में भी ये तीन रंग है। रूढ़ी अर्थ को लेकर के सादृश्य अर्थात गौण प्रयोग लेकर के आप ये मध्यवर्ती प्रकृति को अवान्तर प्रकृति को ले रहे हैं। तो इतना दूर आप जा रहे हैं, यहाँ तो सीधा योग से न जाओ न जाए तो अजा हो सकता है। आप जिसको अभी अजा कर रहे हैं वो तो न जा अजा नहीं है, वो तो जन्म होता है उत्पत्ति होते हैं वो जो तेजो अपन। तो इसलिए योग लेना चाहिए न कि रूढ़ी से सादृश्य ले। रूढ़ी लेकर के गौणी लेना और योग लेना, योग मुख्य है पूर्व पक्ष कह रहे हैं। योगस्य मुख्य वृत्तित्वात् तेन प्रधान ग्रहो न्याय, प्रधान को ही लेना चाहिए न जाति अजा, प्रधान में तो वे साक्षात घट जाएगा। इति सिद्धांत कहता है इति नचवाच्यम। जब आप प्रधान को लेंगे तो फिर जो अजा शब्द का रूढ़ अर्थ है बकरी उसका बिल्कुल ग्रहण नहीं हुआ, आप यौगिक अर्थ ले लिए। तो सिद्धांत कहता है कि रूढ़ अर्थ अनपेक्षात योगात्, रूढ़ अर्थ को अपेक्षा नहीं करने वाला कोई यौगिक अर्थ, और तद आश्रित गुण लक्षणाया योगात्, तद आश्रित तत्पद से रूढ़, रूढ़ी को आश्रय करने वाला कोई गौण लक्षणा सादृश्य को लेकर के। एक पक्ष में हो गया रूढ़ अर्थ को अपेक्षा नहीं करके यौगिक अर्थ, और दूसरा हो गया रूढ़ अर्थ को आश्रय करके गौणी लक्षणा। ये दोनों में कहते हैं कि तद आश्रित गुण लक्षणाया बलियस्त्वात्, रूढ़ी अर्थ को बिल्कुल अपेक्षा नहीं करके आप कुछ यौगिक अर्थ कह देंगे ये दुर्बल हो जाएगा, रूढ़ी अर्थ को आश्रय करके चाहे कोई गौणी लक्षणा है तो भी वो बलवती हो जाएगी, क्योंकि रूढ़ी अर्थ को आश्रय करता है, रूढ़ी अर्थ प्रधान अर्थ होता है। यहाँ अजा शब्द का रूढ़ अर्थ हो गया बकरी छागा। तो क्यों कहते हैं गुण वृत्तौ ही रूढ़िर आश्रिता भवती, जहाँ गौणी वृत्ति लिया जाता है वहां रूढ़ी शब्द को आश्रय किया जाता है। जैसे कहते हैं सिंह हो मानव कहा, यहाँ हम गौणी लक्षणा करते हैं तो यहाँ सिंह का जो रूढ़ अर्थ है अरण्य सिंह उसको आश्रय करते हैं, उसमें होने वाला पराक्रम क्रूरत्व इत्यादि को हम आश्रय करके सादृश्य करते हैं। तो जब भी गौणी वृत्ति होती है गुण वृत्तौ, गुण वृत्ति अर्थात गौणी लक्षणा, गौणी लक्षणा में रूढ़ी आश्रिता भवती, रूढ़ी अर्थ को तो लिया जाता है। तथा च रोहितादि शब्द समभिव्याहार अनुगृहीतया रूढ़ी आश्रितया गुणवृत्त्या प्रधाने योगम बाधित्वा अवंतर प्रकृतिर अजा शब्देन ग्राह्या। इसलिए रोहितादि शब्द का समभिव्याहार, रोहित शुक्ल और कृष्ण ये शब्द, इसके साथ समभिव्याहार हुआ जो अजा शब्द स्वतः सूत्र उपनिषद में होने से गृहीततया रूढ़ी आश्रिततया गुण वृत्तिया, रूढ़ी को आश्रय करेंगे ये जो लोहित शुक्ल कृष्ण, इसका रूढ़ी अर्थ हो गया वर्ण। आप इसको यौगिक शब्द अजा को करेंगे और लोहित शुक्ल कृष्ण को आप गुण में ले रहे हैं सत्व रजतम में, तो नहीं रूढ़ी तो लोहित शुक्ल कृष्ण का रूढ़ी हो गया वर्ण, रूढ़ी आश्रय करके हम सादृश्य करेंगे, रूढ़ी को तो लेंगे, रूढ़ी को नहीं लेना ये नहीं है। तो रूढ़ी आश्रिततया गुण वृत्तिया प्रधाने योगम बाधित्वा, प्रधान लेने के लिए आप यौगिक वृत्ति लेते हैं न जा इति अजा, और वहां आप रूढ़ी को बिल्कुल ले ही नहीं रहे हैं। तो प्रधाने योगम बाधित्वा अवान्तर प्रकृति अजा शब्द न ग्राह्या, अवान्तर प्रकृति तेजोपन्न लक्षण छांदोग्य में जो कहा गया उसी को ही लेना है। जैसे यथा मध्वादि शब्द ही प्रसिद्ध मध्वादि आश्रित गुण लक्षण या आदित्यादय गृहियंत तद्वत, मध्वादि शब्द प्रसिद्ध हो गया मधु में शहद में, तो वो जो आनंददायक जैसा होता है ये सादृश्य को लेकर के आदित्य में मधु शब्द की प्रयोग हो जाएगा गौणी लक्षण से। जैसे गृहियंत तद्वत इसी प्रकार की अजा शब्द भी अवान्तर प्रकृति को ग्रहण करवाएगा, तस्माद अशब्दम प्रधानम इति सिद्धम, इसलिए प्रधान तो अजा शब्द से ग्रहण नहीं होगा इति सिद्धम। ये सूत्र उच्चारण करिए तभी, पहले अव्यक्त शब्द प्रधान को कहना चाहिए, उसका निराकरण हो गया, वो तो स्थूल शरीर का सूक्ष्म अंश को लेना है। दूसरा अजा शब्द से प्रधान को लेना चाहिए, सिद्धांत कहता है यहाँ भी अवान्तर प्रकृति को लेना है। अभिसंख्य आगे कहता है ठीक है, अच्छा न संख्य उपसंग्रह, यहाँ आगे वाक्य एक वाक्य है बृहदारण्यक में, ये दिया भाष्य में दिया, यस्मिन पंच पंच जना आकाशस्य प्रतिष्ठितः तमेव मन्य आत्मानं विद्वान ब्रह्मा मृतो मृतम्। यस्मिन जिसमें पंच पंच जना आकाशस्य, तो पंच पंच जना और आकाश ये प्रतिष्ठित है जिसमें, तमेव मन्य आत्मानं मन्य अहम् उसी को ही, यस्मिन प्रतिष्ठित उसी को ही मैं आत्मा मानता हूँ, ऐसे जो विद्वान ऐसा जिसको निश्चय है वो ब्रह्म अमृत वो अमृतम वो अमृत हो गया, मुक्त हो गया। तो अभी यहाँ पूर्व पक्ष कहता है सांख्य कहता है कि देखिए पंच पंच जन है, तो पंच पंच जन होने से 25 हो गया और सांख्य में 25 तत्व है, तो होने से सांख्य कहता है देखिए ये सांख्य का बात कहता है, तो सांख्य तत्व मतलब सांख्य दर्शन ये अशब्द है ऐसा बात नहीं है, सांख्य दर्शन भी श्रुति में कहा गया क्योंकि पंच पंच जना करने से 25 होगा, तो 25 तत्व सांख्य का। सिद्धांत कहता है कि सांख्य का अगर 25 तत्व कहेंगे, पंच पंच जना हो गया और एक आकाशस्य है, तो सांख्य का वो 25 में आकाश भी है, यहाँ तक तो आकाशस्य अलग कह दिया तो 26 हो गया, और सांख्य में वो पुरुष भी 25 में है, अभी यहाँ कहते हैं यस्मिन पंच पंच जना और आकाशस्य, आकाशस्य को लेकर 26 हो गया, यदि यस्मिन कहने से 27 हो गया, तो सांख्य में 27 कहाँ है, तो इसलिए यहाँ तो 27 का प्रतिभिज्ञा हो रही है, अगर आप पंच पंच जना से 25 लेंगे तो 27 का प्रतिभिज्ञा हो रही है, तो ये सांख्य दर्शन कैसे लिया जाएगा, सिद्धांत इसका खंडन करेगा। पूर्व पक्ष कहेगा तो फिर आपका मत में ये किसको लेंगे, तो अगर सांख्य दर्शन यही कहा जाएगा तो सिद्धांत कहेगा ये पंच पंच जना, ये पंच जन में यहाँ पांच और पंच जन में पांच वाला गोष्ठी, पंच जन में पांच वाला गोष्ठी, ऐसे पांच पांच वाला गोष्ठी करने से 25 होता है। सिद्धांत कहता है कि ऐसे पंच जन जो दिया वो कोई गोष्ठी जिसमें पांच है इसी प्रकार की होगा, तो और पांच ऐसे कहने से पांच पांच वाला गोष्ठी तो 25 हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। जो पंच जन है ये एक समस्त पद, समस्त पद अर्थात पंच जन, तो पंच ते जनाश्च ये समानाधिकरण होगा, समानाधिकरण में पूर्व शब्द अगर संख्यावाचक होगा तो अधिक संख्ये संज्ञायाम, वो संज्ञा को ही कहेगा समानाधिकरण में पूर्व पद और दिग्वाची है अथवा संख्यावाची है, तो वो तो समास तब भी होगा अगर वो संज्ञा को कहेगा, तो सप्त चेत चे ऋषयश्च सप्तर्षि के लिए ही ये व्यवहार होगा, आप कहते हैं सप्त चौथे ब्राह्मणाश्च सप्त ब्राह्मणा का नहीं होगा, ये कोई संज्ञा नहीं है, संज्ञा होने पर ही होगा। इसी प्रकार पंच जना अधिक संख्या संज्ञायाम ये केवल संज्ञा को ही कहेगा, तो अर्थात पांच मिले हुए हैं जन जो कि संज्ञा है एक, ऐसा संज्ञा को नहीं कहेंगे। आगे वाला मंत्र में कहते हैं प्राण चक्षु श्रोत्र मन अन्न, ये पांच को ही यहाँ पंच जन शब्द से लिया जाता है। कहते अगर पंच जन हो गया समास हो गया फिर ये पंच क्या है, कहते यही कहता है यही पांच ही पंच जन है, जैसे हम कहते ना कि अत्रि अंगिरा पुलह पुलस्तु ना आरम्भ कैसे है ना, वो तो अत्रि अंगिरा वशिष्ठ ना ऐसे पुलह क्रतु अस्त्री अंगिरा क्रतु पुलह पुलस्तु वशिष्ठ तो छह में आता है, वशिष्ठ मरीचि अत्रि अंगिरा पुलह पुलस्तु, अच्छा वे भूल गया। तो ये जो सप्तर्षि है कहेंगे ये सात ही सप्तर्षि हैं, तो क्या 49 हो जाएंगे, कहते हैं ये जो सात है ये सप्तर्षि है, इसी प्रकार कहते हैं ये जो पांच है ये पंचजन है, तो इसलिए वो प्राण चक्षु श्रोत्र मन अन्न इन्हीं को लिया जाएगा। कहेंगे प्राण चक्षु श्रोत्र मन ये सब अपंचीकृत है। प्राण ये अपंचीकृत रज है, श्रोत्र मन चक्षु ये सब अपंचीकृत है, तो अपंचीकृत होने से ये चार से हिरण्यगर्भ लिया जा रहा है, अन्न से विराट लिया जा रहा है। तो श्रोत्र प्राण श्रोत्र चक्षु मन और अन्न से हिरण्यगर्भ विराट ये दोनों ग्रहण हो गए, ये दोनों का आश्रय हो गया अव्याकृत, उसी को आकाश शब्द से कहा गया। यस्मिन पंच पंच जना आकाशश्च, अर्थात विराट हिरण्यगर्भ अव्याकृत ये जिसमें आश्रित है, तो ये अव्याकृत किसमें आश्रित होगा? ब्रह्म में। तो इसलिए यस्मिन कहने से वो ब्रह्म को लेता है, और कहते हैं तम एवं मन्नी आत्मानम, उसी ब्रह्म को ही मैं आत्मत्व में जानता हूँ। इस प्रकार की जो जानेगा ऐसे विद्वान ब्रह्म अमृतो अमृतम, वो अमृत हो जाएगा। तो ये यहाँ अर्थ है, ये कोई सांख्य तत्व को नहीं कहता, ये सिद्धांति कहेगा। न संख्योपसंग्रहाद अपि माना भावाद अतिरेकाच्च, न संख्योपसंग्रहाद अपि नाना भावाद अतिरेकाच्च, न संख्योपसंग्रहाद अपि नाना भावाद अतिरेकाच्च, न संख्योपसंग्रहाद अपि नाना भावाद अतिरेकाच्च, संख्योपसंग्रहाद अपि न अर्थात संख्य तत्त्वम् न संख्य उपसंग्रहात अपि संख्य तत्व न माना भावात अतिरेकाच्च। पूर्व पक्षी कहेगा संख्य उपसंग्रहात संख्य तत्व गृह्यते, क्यों? संख्या का उपसंग्रह संख्या का ग्रहण है, 25 संख्या का ग्रहण है। सिद्धांत कहता है कि न संख्य तत्व का ग्रहण नहीं होगा, क्यों? माना भावात, अगर आप 25 बोल करके कहेंगे तो 25 को आप 5 गोष्ठी में भाग करना पड़ेगा, 5-5 जन ऐसे कहेंगे, तो इस प्रकार की अगर भाग करेंगे तो कहेंगे ठीक है प्रत्येक गोष्ठी में 5-5 रहेंगे, 5-5 अगर रहेंगे आपको ऐसे 5 गोष्ठी कहाँ होगा, और एक गोष्ठी में साधर्म्य होना चाहिए और दूसरे गोष्ठी से ये गोष्ठी भिन्न होना चाहिए। जब आप किसी को भी भाग करते हैं कुछ साधर्म्य को लेकर के भाग करेंगे, ये साधर्म्य दूसरे में नहीं है, इसी प्रकार की भाग होता है। तो आप ऐसे कैसे भाग कर देंगे, ऐसे नहीं हो पाएगा। आपका एक है मूल प्रकृति, एक है पुरुष, एक है अहंकार, बाकी एक है एकादश इंद्रिय। एकादश इंद्रिय में 5 ज्ञानेन्द्रिय 5 कर्मेंद्रिय, चाहे इसको आप कर दे, ज्ञानेन्द्रिय सब ज्ञानेन्द्रिय हो गए, कर्मेंद्रिय कर्मेंद्रिय, ये 2 गोष्ठी हो जाएगा। 5 तन्मात्रा ये भी एक गोष्ठी हो जाएंगे, 5 भूत ये भी एक गोष्ठी हो जाएंगे, 4 गोष्ठी हो गए। बाकी ये जो 5 रहेंगे तो ये पुरुष मूल प्रकृति महतत्व अहंकार, पुरुष मूल प्रकृति महतत्व अहंकार मन, ये 5 आएंगे। ये 5 तो कोई किसी के साथ ये नहीं है, इसका कोई सामान्य धर्म नहीं है। ये 4 गोष्ठी सामान्य धर्म होने पर भी ये 4 गोष्ठी नहीं होंगे, ये तो पहला दोष हुआ। दूसरा अगर कहेंगे कि आकाशस्य अलोक कहा गया, तो इसलिए आकाशस्य जब अलोक कहा जाएगा तब आप और ये जो तन्मात्रा में आकाश लेते हैं उसको और नहीं ले पाएंगे, तो वहां फिर खाली 4 को ही लेना पड़ेगा। तो ये सब आकाश को अलग किसी गोष्ठी में लेना पड़ेगा, ये सब कहीं अर्थात तो ये एक गोष्ठी में साधर्म्य दूसरा गोष्ठी से वैधर्म्य ये सब नहीं बैठेगा। माना भावात, इस प्रकार की गोष्ठीकरण में कोई प्रमाण नहीं है। 5-5 को लेकर के 5 गोष्ठी कहा गया, ऐसे सांख्य में भी आप लोग नहीं कहते हैं, 5 गोष्ठी नहीं बनाते हैं। और दूसरी बात है कि अतिरेकाच्च, 25 कहने के बाद और एक आकाशस्य और यस्मिन, ये तो अतिरेक हो गया, 27 हो गया, इसलिए सांख्य तत्व का बात नहीं है। पंच पंच जना सांख्य, पंच पंच जना सांख्य तत्वान्याहो श्रुतिरिताः, प्राणाद्याः सांख्य तत्वानि, पंचविंशति भासनात्, न पंचविंशतिर्भान मात्माकाशातिरेकतः संज्ञा पंच जनेत्येषा, प्राणाद्याः संजिनः सुताः, पंच पंच जनाः सांख्य तत्वाद्याण पंचवशतिशासना न पंचवशत संज्ञापन सदने श्रुति ईरिता पंच पंच जनाः सांख्य तत्वानि आहो सांख्य तत्वानि आह आहो प्राणाद्याः पूर्व पक्ष कहते हैं सांख्य तत्वानि पंचविंशति भाषणा सिद्धांत कहते हैं कि न पंचविंशतेर भाषण न पंचविंशतेर भानम आत्मा का सातिरेकतः तो फिर ये क्या है संज्ञा पंचजन इति ऐसा पंचजन इति ऐसा संज्ञा और संगी कौन है कहते हैं संगी न प्राणाद्याः सुता तो ये जो श्रुति में कही गई है पंच पंचजना ये सांख्य तत्वानि सांख्य का तत्व है 25 आहो अथवा प्राणाद्याः तो ये प्राण चक्षु श्रोत्र मन मन अन्नम ये पांच को कहता है पूर्व पक्ष कहता है सांख्य तत्वानि सांख्य तत्वानि सांख्य का ही तत्व है क्यों पंचविंशति भाषणात् पंच पंच कहने से 25 का ही तो भान हो रहा है सिद्धांत कहता है कि न पंचविंशतेर भानम पंचविंशति का यहाँ भान नहीं है कि फिर क्यों नहीं है कहते हैं आत्मा आकाश और अतिरेकत है ये दोनों अधिक है इसलिए तो यहाँ सप्तविंशति का भान है पंचविंशति का तो पहले भान ही नहीं है तो फिर वाक्य का अर्थ सिद्धांत कहता है कि ऐसा पंचजन इति संज्ञा पंचजना इति ऐसा संज्ञा ये तो संज्ञा है और संगी कौन है कहते हैं प्राणाद्याः तो प्राण चक्षु श्रोत्र मन अन्न मन अन्न ये संगी है टीका में पंचजन शब्द सांख्य तत्व परो अन्य परो वेति योग रूढ़ी और अनिश्चयात संशय यथा तत्व विद्याधिकारे छागायाम तात्पर्याभावात अजापदे रूढ़ी त्यागस तथा पंच मनुष्येषु तात्पर्य अभावात पंचजन शब्देन रूढ़िं त्यक्त्वा तत्वानि ग्राह्याणि इति दृष्टांत संगतिं सूचयन् मंत्रम् उदाहृत्य पूर्वपक्षेति पंचजन शब्द सांख्य तत्व पर अन्य परो वा सांख्य तत्व को कहता है अन्य किसी को कहता है तो योग रूढ़ी और अनिश्चयात योग और रूढ़ी यहाँ कुछ निश्चय नहीं है तो नहीं होने से संशये संशय सति तो कहते हैं यथा पूर्व अधिकरण में तत्व विद्या का अधिकार होने से छाग में तात्पर्य नहीं होने से अजापद में रूढ़ी का त्याग करके आप लक्षण सादृश्य लक्षण करके अवान्तर प्रकृति को ले लिए छागायाम तात्पर्य अभावात अजापद में रूढ़ी त्याग कर दिए मुख्य अजा को नहीं लेकर के सादृश्य से अवान्तर प्रकृति को ले लिए तथा इसी प्रकार की पंच मनुष्येषु ये भी विद्या प्रकरण है पंच मनुष्येषु तात्पर्य अभाव कोई पांच मनुष्य विद्या प्रकरण में उनको कहने का कोई तात्पर्य नहीं है इसलिए पंचजन शब्द ने रूढ़िम त्यक्त्वा पूर्व अधिकरण में जैसे किए तो पंचजन में कोई रूढ़ी पांच आदमी इसको त्याग करके तत्वानि सांख्य तत्वानि ग्राह्यानि सांख्य तत्व को ही लेना चाहिए ऐसे दृष्टान्त संगतिम सूचयन पूर्व पक्ष ये दृष्टान्त संगति देता है तो मंत्रम उदाहृत्य पूर्व पक्ष दृष्टान्त संगति दिखा करके पूर्व पक्ष अभी मंत्र का उदाहरण करके विचार आरम्भ करते हैं भाष्य में एवं परिहृते अपि अजा मंत्रे सांख्य तत्व यहाँ वेदांत में मतलब सांख्य तत्व वेदांत में कहीं ग्रहण है ही नहीं अशब्द है एवं पूर्व में परित्याग परिहार कर दिया एवं परिहृते अपि अजा मंत्रे अजा मंत्र में परिहार सांख्य दर्शन का हो जाने पर भी पुनर अन्यस्मात मंत्रात सांख्य प्रत्यवतिष्ठते दूसरा मंत्र को लेकर के सांख्य प्रत्यवतिष्ठते प्रतिकूल न अवतिष्ठते अवतिष्ठते स्था धातु तो परस्मैपद है किंतु समव प्रविभ्य स्थ तो ये अवपूर्वक होने से स्था को भी आत्मनिपद हो गया प्रत्यवतिष्ठते अर्थात प्रतिकूल न अवतिष्ठते यस्मिन् पंच पंच जना आकाशस्य प्रतिष्ठितः तमेव मन्ये आत्मानं विद्वान् ब्रह्म अमृतो अमृतम्। तो जिसमें ये पांच पंच जन और आकाश आकाश अव्याकृत जिस ब्रह्म में आश्रित है उस ब्रह्म को मैं आत्मत्वेन जानता हूँ। अस्मिन् मंत्रे पंच पंच जना इति पंच संख्या विषय परा पंच संख्या श्रूयते पंच शब्द द्वय दर्शना। इस मंत्र में पंच पंच जना इति पंच संख्या विषया अपर पंच संख्या श्रूयते, पांच को विषय करने वाले दूसरा एक पांच है। तो ये पांच अर्थात तो पांच पांच पांच पांच पांच ऐसे पांचों को विषय करता है, तो इसलिए अगर 25 हो जाएगा पंच शब्द द्वय दर्शना संख्या कहेगा पांच को विषय करने वाले और पांच संख्या है इसलिए 25 हो जाएगा। ते एते पंच पंच का पंचविंशति संपद्यन्ते संख्या कहता है, तो ये दोनों पंच पंच जना शब्द मिलकर के पंचविंशति प्राप्त हो जाते हैं। टीका में फलम पूर्ववत, पूर्ववत अर्थात पूर्व पक्ष मत में वेदांत का समन्वय नहीं है। यहाँ सिद्धांत ये ब्रह्म में समन्वय है, ये वाक्य भी ब्रह्म में समन्वय है। पूर्व पक्ष कहेगा ये वाक्य ब्रह्म में समन्वय नहीं है, ये संख्या परक है। सिद्धांत कहेगा ब्रह्मणी समन्वय क्योंकि समन्वय अध्याय है। प्राण चक्षु श्रोत्र श्रोत्र अन्न मनांशी वाक्य शेषस्था पंच जना पंच। तो ये प्राण चक्षु श्रोत्र अन्न मन ये वाक्य शेष आगे मंत्र में ये कहते हैं, तो ये पंच जना ये पंच। तत्र चत्वारः सूत्रम जो सूक्ष्म है प्राण चक्षु श्रोत्र मन ये सब अपंचीकृत है, तो होने से ये सूत्र हो गया, सूत्र हिरण्यगर्भ और अन्नम विराट, अन्न स्थूल है इसलिए वो विराट हो जाएगा। तयोः कारणम अव्याकृतम आकाशस्य ये दोनों का कारण हो गया अव्याकृत, इसको पंच पंच जना मंत्र में आकाश शब्द से ले लिया गया। यस्मिन् अध्यस्ताः जिसमें अध्यस्त है तमेव आत्मानम अमृतम ब्रह्म मन्ये, उस आत्मा अमृत है उसी को ब्रह्मत्वेन मैं जानता हूँ, ऐसा जो जानता है वो विद्वान अमृत हो जाता है। मन्ये तस्मात मननाद इस प्रकार की मनन से विद्वान अहम् अमृतो अस्मि इति मंत्र दृश्यो वचनम्, क्योंकि तम एव यस्मिन कह करके जिसको कहा उसी को ही मन्ये, मन्ये अर्थात अहम् मैं किस प्रकार हूँ कहते हैं विद्वान अमृत, क्यों कहते हैं अमृतम ब्रह्म को मैं जानता हूँ, अमृत ब्रह्म को वही तम है अमृतम ब्रह्म मैं जानता हूँ। टीका में ननु अस्तु पंच विशेषेषु सिद्धांति पक्ष से कहा जाए, क्योंकि भाष्य तो सांख्य पर्व दे दिया, अभी सिद्धांति कह रहे हैं ये जो यहाँ तक वाक्य दे दिया प्राण चक्षु श्रोत्र अन्न मनांशी टीका में ये सब सिद्धांति पर्व है, अभी सिद्धांति कहता है कि सांख्य को ननु अस्तु पंचत्व विशिष्टेशु पंचजनेशु पुनः पंचत्व अन्वयत पंचविंशति संख्या प्रतीति है तावता कथम सांख्य तत्व ग्रह इति आशंक्य, तो संख्याया धर्म्याकांक्षायां तत्वानि ग्राह्याणि इति। सिद्धांति अपना मत तो कह दिया प्राण चक्षु श्रोत्र अन्न मन को लेना है, अभी सांख्य को कहता है ननु अस्तु पंचत्व विशिष्टस्य पंचजनेषु, पंचत्व विशिष्ट पांच जन उनमें फिर पंचत्व का अन्वय करेंगे, तो पांच जन में फिर पंच करेंगे तो अन्वयात पंचविंशति संख्या की प्रतीति हो चाहे ठीक है। तावता कथम सांख्य तत्व ग्रह कहीं भी 25 आएगा ये सांख्य तत्व को कहेगा ऐसा तो कोई निश्चय नहीं है इति आशंक्य, सांख्य अभी कहता है संख्याया धर्मी आकांक्षायाम, संख्या एक गुण है तो गुण होने से उसका धर्मी कौन है या आकांक्षा होने से तत्वानि ग्राह्याणि तत्व तो संख्य तत्व तो कुछ से उसी को लेना है। भाष्य में तथा पंचविंशति संख्यया यावंत संख्यया आकांक्षियन्ते तावंत एव च तत्वानि सांख्ये ही संख्यायन्ते, पंचविंशति संख्या के द्वारा जितने संख्येय संख्येय अर्थात तो संख्या का जो आधार है, संख्या हो गया द्रव्य, संख्या का जो आधार है धर्मी है उसको संख्येय कहा जाता है। तो जितने संख्येय आकांक्षियंते अर्थात जितने द्रव्य आकांक्षित तो होते हैं, द्रव्य अर्थात जितने पदार्थ आकांक्षित तो होते हैं, जब हम कहते हैं ब्राह्मणानाम पंचत्वम, ब्राह्मणानाम में षष्ठी है अर्थात इनमें पंचत्व संख्या है, और कहेंगे पंच ब्राह्मणा, ये पंच ब्राह्मणा कहने से संख्या को नहीं कह रहे हैं, संख्येय को कह रहे हैं। इसी प्रकार की अभी यावंत संख्येया, जितने संख्येय है आकांक्षन्ते, आकांक्षा का विषय बनते हैं, तावंत एवच तत्व तत्वानि सांख्ये ही संख्यायन्ते, सांख्य लोग उतने ही तत्व कहते हैं। कहाँ मूल प्रकृतिर अभिकृतिर महदाद्याः प्रकृति विकृतयः सप्त षोडशकश्च विकारो न प्रकृतिर न विकृति ही पुरुषः, षोडशकश्च ऐसे लिखा है सांख्य कार्य क्या मान, षोडशकस्तु तू ऐसे रखते हैं वहाँ, या षोडशकश्च दिए ठीक है, चौका अर्थ तू ऐसा लिया जाएगा। मूल प्रकृति जो प्रधान है वो अविकृति, वो किसी का विकार कार्य नहीं है मूल प्रकृति। आगे महदाद्याः प्रकृति विकृत है सप्त, महद अहंकार पंचतन मात्रा, ये प्रकृति भी है विकृति भी है, और षोडशकस्य विकारो एकादश इंद्रिय, पांच ज्ञानेन्द्रिय, पांच ज्ञानेन्द्रिय और मन और पांच महाभूत, ये तो विकार ही हो गए, न प्रकृति न विकृति ही पुरुष, ये प्रकृति भी नहीं है विकृति भी नहीं है पुरुष। तथा श्रुति प्रसिद्धया पंचविंशति संख्यया तेषां स्मृति प्रसिद्धानां पंचविंशति तत्वानां उपसंग्रहात् प्राप्तं पुनः श्रुतिमत्वम् एव प्रधानादीनां तया, अर्थात ये श्रुति के द्वारा पंच पंच जन श्रुति के द्वारा 25 प्राप्त हुए, जो कि सांख्य स्मृति के साथ प्रत्यभिज्ञा हो जाती है। तया श्रुति श्रुति प्रसिद्धया, श्रुति के द्वारा जो प्रसिद्ध हुआ क्या कहते हैं, पंचविंशति संख्या या पंचविंशति संख्या के द्वारा तेषां स्मृति प्रसिद्धानां पंचविंशति तत्वानां उपसंग्रहात्, स्मृति में सांख्य स्मृति में जो प्रसिद्ध है पंचविंशति तत्व उसी का ही उपसंग्रह ग्रहणात्, उन्हीं का ग्रहण होने से प्राप्तम, फिर प्राप्त हुआ पुनः क्या श्रुतिमत्वम प्रधानादीनां, सांख्य तत्वानाम श्रुतिमत्वम, अर्थात ये सब श्रुतिमान हो गए, ये सब श्रुति में कहे गए हैं। टीका में जगतो मूलभूता प्रकृतिस त्रिगुणात्मकम प्रधानम अनादित्वात अभिकृति, मूल प्रकृति और अभिकृति कहा गया, मूल प्रकृति अर्थात जगत का मूलभूता प्रकृति, और वो त्रिगुणात्मक है प्रधानम, और ये अनादित्वात अभिकृति, इसका उत्पत्ति नहीं होता तो अभिकृति अभिकार्य, अभिकार्य अर्थात कार्य नहीं है, कस्यचित् कार्यम न भवति इत्यर्थ, प्रधान किसी का कार्य नहीं है। आगे महद अहंकार तन्मात्राणाम शब्दादीनाम प्रकृति ही सात्विक एक, महद अहंकार पंच तन्मात्राणी इति सप्त प्रकृतयो विकृतयश्च, महद अहंकार पंचतन मात्रा ये प्रकृति भी है और विकृति भी है, तत्र महान प्रधानस्य विकृति, प्रधान का विकृति कार्य हो गया महान महत, और ये महत किसका प्रकृति होगी अहंकार का, दे दिया अहंकार से प्रकृति, अहंकारस तामसह पंच तन्मात्राणाम शब्दादीनाम प्रकृति, अहंकार से ये तन्मात्रा निकलेंगे, और सात्विक एकादश इंद्रियाणाम, अहंकार से दो चीज निकलते हैं, एक तामस हो गए तन्मात्रा और सात्विक हो गए ये सब इंद्रिय प्रकृति, सात्विक एकादश इंद्रियाणाम, और पंच तन्मात्राश्च पंचानाम स्थूल भूतानाम आकाशादीनाम प्रकृतयः, पंच स्थूल भूतानि एकादश इंद्रियाणि च इति षोडश संख्या को गणो विकार एव न प्रकृति ही तत्वांतर उपादानत्व अभाव, पंच तन्मात्रा ये पंचानाम स्थूल भूतानाम, पांच जो स्थूल भूत है कौन आकाशादीनाम, इन्हीं का प्रकृतयः, पांच तन्मात्रा से पांच भूत होते हैं, पंच स्थूल भूतानि एक प्रकृतय के आगे विराम है क्या आप लोगों का, स्थूल भूतानाम आकाशादीनाम प्रकृतयः, यहाँ टीका में विराम है नहीं है, आगे सीधा लिखा पंच स्थूल भूतानि एकादश इंद्रियाणि च इति षोडश संख्या को गण विकार, अच्छा ठीक है, तो तो पंच स्थूल भूतानि, पांच स्थूल भूत जो कि तन्मात्रा से होते हैं, और जो एकादश इंद्रिय जो अहंकार से निकले, ये हो गए षोडशक, षोडश संख्या का षोडशक, ये संख्या या अति स्वतंत्रता या कन, संख्या से कन प्रत्यय हो जाएगा, और संज्ञा संघ सूत्राध्याय सु ये अर्थ में तो कन प्रत्यय होता है, जैसे व्याप्ति पंचक कहते हैं इसी प्रकार के षोडशक। एकादश इंद्रियाणि च षोडश संख्या को गण, ये षोडशक हो गए विकारो एव, ये विकार एव, ये प्रकृति नहीं है, तो इसलिए न प्रकृति विकार एव। तत्वांतर इनको विकार एव क्यों कहते हैं, कहते हैं कि प्रकृति वही होता है जो तत्वांतर उपादान होता है, तो तत्वांतर उपादान तो अभाव, कहेंगे पृथ्वी से ये पिंड बनता है मिट्टी का, पिंड से घट बनता है, तो ये तो सब फिर होता है, कहते हैं तत्वांतर नहीं होता है, तो कार्य तो हुआ किंतु तत्वांतर नहीं हुआ, तत्वांतर होने से उसका कारण को प्रकृति कहा जाएगा। पंचतन मात्रा से पंचभूत, इनका पंचीकरण नहीं है, एक से एक इस प्रकार कार्य, ये तन्मात्रा है, सूक्ष्म है, इंद्रिय ग्राह्य नहीं है, ये स्थूल है इंद्रिय ग्राह्य है, इसलिए तत्वांतर हो गया, मतलब स्थूल और सूक्ष्म का जो अंतर पड़ गया ये तत्वांतर हो गया। पुरुषस्तु उदासीन इति सांख्यकारी का अर्थ, जो न पूर्व प्रकृति न विकृति ही पुरुष कहा गया, तो पुरुष उदासीन। संख्यया सत्वानाम उपसंग्रहात शब्दवत्वम प्राप्त है सिद्धांत, संख्या से 25 संख्या के द्वारा तत्वानाम उपसंग्रहात, सांख्य तत्वानाम उपसंग्रह ग्रहण होने से, इसलिए सांख्य तत्व भी शब्दवत्वम वेद प्रतिपाद्य हो गए, इति प्राप्त है सिद्धांत, ये सिद्धांत कहता है न। भाष्य में तत्व ब्रूम उससे हम कहते हैं न, संख्य उपसंग्रहात अपि प्रधानादीनां श्रुतिमत्त्वं प्रत्याशा कर्तव्या, न संख्य उपसंग्रहात अपि प्रधानादीनां श्रुतिमत्त्वं प्रत्याशा न कर्तव्या, संख्या 25 दिख जाएगा तो प्रधानादि ये श्रुति प्रतिपाद्य है ऐसा प्रत्याशा नहीं करनी चाहिए, कस्मात क्यों नहीं करेंगे, कहते नाना भावात अर्थात नाना ही एतानि पंचविंशति तत्वानि, ये जो पंचविंशति ये सब नाना प्रकार हैं। टीका में नानात्वम इष्टम इत्यतः आह, तो नानात्वम ये पंचविंशति जो है नानात्व ये आपको भी इष्ट है, आप 25 अलग अलग कहते हैं, नैषाम इति भाष्य में नैषाम पंचशह साधारणो धर्मो अस्ति, ये पांच पांच में कोई साधारण धर्म नहीं है, अगर पांच पांच में साधारण धर्म होता तो आप गोष्ठी बना देते हैं, ये न पंचविंशतेर अंतराले पराहा पंच पंच संख्या निवेशरन, अगर इनमें पांच पांच का आप गोष्ठी बना सकते हैं, पंचविंशति तो मुख्य संख्या हो गया, उसका अंतराल में उसका मध्य में पराहा परा अर्थात अन्य पंच पंच संख्या निवेशरन, और इनका बीच में पांच पांच गोष्ठी आ जाएंगे ऐसा नहीं आ पाएंगे, क्योंकि पंचशह कोई साधारण धर्म नहीं है, सांख्यो का कैसे नहीं है इसको टीका में कहते, पंचसु साधारणस्य इतर पंचक व्यावृतस्य धर्मस्य अभावो अत्र नानात्वं विवक्षितम्, सूत्र में जो कहा गया नाना भावात, तो नानात्व तो क्या है, पंचसु साधारणस्य पांच पांच पांच गोष्ठी हो जाएंगे, प्रत्येक गोष्ठी में पांच रहेंगे, उसमें एक साधारण धर्म रहेगा, और वो भी इतर पंचक व्यावृतस्य, ये धर्म दूसरे में नहीं रहेगा, तो इसी प्रकार की धर्मस्य अभावो, ये धर्म नहीं है, इसी को ही यहाँ नानात्व तो कहा गया, गोष्ठी आप नहीं बना पाएंगे यहाँ। सांख्य कहेगा यद्यपि ज्ञान कर्मेन्द्रियेषु दशसु ज्ञान करणत्वं कर्म करणत्वं तो पंचक द्वय अस्ति, ज्ञानेन्द्रिय पांच में सभी में ज्ञान करणत्व है, कर्मेन्द्रिय पांच में सभी में कर्म करणत्व है, ये तो हो गया, पंच तन्मात्रासु पंचसु स्थूल प्रकृतित्वम, जो पांच तन्मात्रा है वो पांच भूतों का प्रकृति है, स्थूल का प्रकृति, इसलिए पंच तन्मात्रा में स्थूल प्रकृतित्वम ये रहेगा, ये तृतीय गोष्ठी आ गया, पंचतन्मात्रासु पंचसु स्थूल प्रकृतित्वंच तथापि यस्मिन् इति आत्मनः आकाशस्य च पृथक उक्ते। यस्मिन् पंच पंच जना अलग हो गया, आकाशस्य प्रतिष्ठिता ये आकाश अलग हो गया। आकाश अलग हो जाने से आप जो भूत लेते हैं पांच भूत जो कि पंच तन्मात्रा से निकलते हैं उसमें आप आकाश को नहीं ले पाएंगे। तन्मात्रा में आकाश नहीं है उनका, कहेंगे शब्द स्पर्श रूप रस गंध उसमें आकाश नहीं है, भूत में किंतु आकाश है। किंतु आकाशस्य कह करके आप अलग ले लिए, इसलिए भूत अभी आपका चार रहेंगे। तो कहते हैं आत्मनो आकाशस्य च पृथक उक्ते सत्व रज तमो महद अहंकार। ये एक गोष्ठी पांच बनाना पड़ेगा। ये सत्व रज तमो कहां ले से, कहते मूल प्रकृति से वहां से ले आएंगे। सत्व रज तम महद और अहंकार ये पांच हो गए। और दूसरा गोष्ठी कहां से, कहते मनस चतुवारी भूतानि च पंच। आपको इस प्रकार गोष्ठी करना पड़ेगा, मन और चतुवारी भूतानि, चार भूत है, आकाश तो अलग हो गया और चार भूत रहे उनके साथ मनो को ले लीजिए, ये पांच हो गया। आकाश को आप अलग रख दिए हैं, पुरुष भी आपका अलग है अभी तक, वो यस्मिन कह करके पुरुष को ले लीजिए। सांख्य इस प्रकार कहेगा यस्मिन पुरुष पंच पंच जना में पुरुष भी नहीं है आकाश भी नहीं है उनका, और बाईस बच गया। ये बाईस में क्या करेंगे, अभी आप सत्व रज तम ये तीन कर लीजिए आपको, इसमें ये पच्चीस हो जाएगा। इस प्रकार सांख्य कहेगा मनस चतुवारी भूतानि च पंच। तो एक हो गया सत्व रज तम महद अहंकार, और दूसरा हो गया मनस चार भूत, और बाकी तीन हो गया पंच ज्ञानेन्द्रिय पंच कर्मेन्द्रिय पंच तन्मात्रा। तो हो गया पूरा मंत्र भी घट गया, सत्ताईस हो गया इसमें ना, इसमें तो पच्चीस आया, पच्चीस आया, आकाश अलग रहा और पुरुष अलग रहा, तो ये पूरा मंत्र घट गया। सांख्य इस प्रकार कहते हैं, सिद्धांत कहता है कि अस्मिन् पंचक द्वये मिथो अनुवृत्ते इतर पंचक व्यावृत्ति धर्मो नास्ति इति अभिप्राय। तीन में तो ठीक हो गया, ये जो बाकी दो आप बना दिए सत्व रज तम महद अहंकार और चार भूत और मन, इसमें कोई सामान्य साधारण धर्म नहीं है। गोष्ठी में पांचों में साधारण धर्म, दूसरों में न रहे इस प्रकार कोई धर्म नहीं आया। सांख्य कहेगा मास्तु न हो। तो सिद्धांत कहता है कि अगर सामान्य धर्म नहीं होगा तो आप गोष्ठी बनाएंगे कैसे, ये न अर्थात धर्मेण, कोई साधारण धर्म हो तो भाष्य में पंक्ति हम लोग देख लिए पंचश साधारण धर्म न ऐसा मस्ती, अगर साधारण धर्म होता तो पंचविंशति संख्या का मध्य में भी या पांच पांच गोष्ठी बना सकते थे, किंतु ऐसा नहीं है। तदेव स्फुटयति, इसी को आगे स्पष्ट करेंगे। कल अष्टमी रहेगा। दच्छते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः।